الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة پس دا سورة فتحنا نازل شوي او سورة نساء پس ذکر کو مناسبتی او دا چلتا کی امور مصلحة بیان شو دا معاشری دا اصلاح ندی صورت کې دا یو قسم وضاحت کوي چې حل او حرمت ده معاشره ډیره وا عامه وا دا یو اهم قسم او مسله حل او حرمت ندی صورت کې بیان دي دیمه دا مخکې صورت کې رد شرک اعتقادیو فعبد اللہ ولا تشرکون مدی صورت کے ودوار بیانی رد شرک فعلیوم و اعتقادیوم مدری مداو چلتے خطاب کڑے و عام یا ایوہ الناس او دی کے خطاب خاص تے یا ایوہ الذین آمنوا صلو رم داو چلتے مویلیو اخر کیو بیین اللہ لکم چلتا اس تا بیان کی اگا بیان اصل کی دا مسئلے دا حل و حرمت چدی صورت کے شورو کو او پینزم داو چلتا کیو مویلیو شایو اللذین آمنو کونو قوامین بالقسط 135 کے دې صورت کې به موي يا ايو الذين امنوا كونوا قوامين شهداء لله بالقسط اتم آیات کې او شپږم دا التم زجر د پاره د متکاسلینو چوین نمن کوم لمل یبت ان اناسی کې او دې صورت کې وداوی د پاره باب ذکر کی شلم آیات کې متکاسلین چې غیر جهاد نه ناستو او تم التم نقض د عهد کړو چې بما نقضی میثاقهم دلته هم د ناقضینو د پاره باب کې د مستقل زیار لسم آیات کې باب لمن نقض العهد او بل داو هل تیویلی فلیغیرن خلق اللہ دا خلق و شرک کئی تلاتین ببدلی 119 کی ویلو دی صورت کی بوئی ما جعل اللہ من بحیرت ولا وسویلت دا غیت اقسام باو ذکر کی چیغا خلق اللہ سنگ بدلی دا صورت دعوه دا توضیح دا حلال و دا حرام او دا صورت تقسیم دے لسو بابونو تا اول باب دے پنزو آیاتونو کی دویم باب دے شپگو کی تریو دو لسم آیات پوری دریم باب دے دو لسم نا شلم آیات پوری سلورم باب دے دو شلم نا ویشتم پوری او پینزم باب دے دو ویشتم نا پورا سلو اختم پوری اشپگم بیاو سلو اختم آیاتنا 51 یو پانزوس پوری اوام بیا دیو سلو اختم 51 63 پوری او اتم د 63 نا 86 پوری او نه هم بیا تر اخره پوری چې اخر باب داوی خلاصه ده د تقسیم نو خلاصه ده چې دا اول باب د 15 آیاتونو کې دي کې عموري مسائل اربع بیان اید حل و حرمت تحریمات اللہ و تحریمات العباد نیازات اللہ و نیازات العباد بیاد ویم باب دے دشپکم آیت نشورو کی اگر کہ امر مصلح مسئلہ دا صلات یا ایو اللذین آمن اذا قمتم اذا صلات فاغسلو دا ذول سمایات پورې د دویم امر مصلح بیا ذول سمنا نو لسم پورې دریم باب د یوې کی مثال دو لمن نقض العهد ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا مثال لمن نقض العهد بیا سلورم باب دے شلم نا او اشتم پوری اگی کی مثال دا متکاسلینو ویدہ قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم موسیٰ علیہ السلام قبل قوم توی چھ پاس ہے جہادو کے اگی پانسی دا تکاسل یہ اوکو بیا پینزم دو اشتم نشورو کی وطلو علیم نبا ابن آدم حدی کدری خبری کی جزا دا ظالم ظالم لسزا ورکے دا حابیل پشان مکی گئے چکین ایواتا او دویم خبر ترغیب اعمال صالحہ ہوتا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ابتغوا الیہ الوسیلۃ پینزو دیر شم کی او دریم خبره تر اسمکا وی پا باغیو پا تواغیو پا ساعی تر اسمکا وی والسارق والسارق تفقتعو ویدیوما جزام بما کسبا بیا سلوی اختمنا شپگم باب شروع کی گیا وی کی تسلید پارد پیغمبر یا ایو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر تسلی اگدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا طریقاون آیت پوری بیاوام باب دیکاون نشورو کی گی درش پیتم پوری او دیکی ترک د موالات مؤمنان منا کوي د موالات د يهودو نه سواراونه يا ايو الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء راغي علتنا بيان ايبا بیا درش په تمنا خپل اتم باب ته وږي کې نه د موالات د علماي سوء نه لولا نعهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسماء وأكلهم الصحد دغا تم بابو رد علماء سوء تر 67 پوری بیا 67 ناتم نهم باب دغی کی تبلیغ ترغیب التبلیغ ذکر کی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دا نهم باب دے تر 86 پوری ترغیب فی تبلیغ. بیا دے 86 نا تر اخرہ پوری لسم باب اوغی کے اعادہ کی دے مضامینو تدی سلور و مسائلو تحریمات دا اللہ، تحریمات دا عباد، نیازات دا اللہ و نیازات دا عباد. لسم باب تدی مسائلو اعادہ دا تر اخرہ پوری. صورت ممتاز دے پرد دے شرک فعلی مسائل اربعو دہل و حرمت او دغسی پو نزول دمائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ايمان والو اي مؤمنانو پروالو کي الله پټولو وعدو کغه وعده توحيد دا کذ رسالت دا کو وعده حل او حرمت دا او کو وعده حدود او احکام دا څومره چې دا ټول عقود دي د الله تا ټول بمانه. حسن بصری وی یعنی بذالک عقود الدین هو ما عقد الیهم علی نفسه کلا رخل زند پار پدی باندې پابندی خدا او من بیع و شراء و ایجارت و کراء و مناکحت و طلاق و عتاق و مزارعت و مصالحت و ممالکت وتدبير وتخيير طول دا عقود دي د دین صد عبادت بدنی سره تعلق سازي او صد مالی سره. تاسو قرطبی وی اے بما احل او بما حرم او بما فرض او بما احد فی جمیل اشیاء حدود مقرر کړی. امام رازیم وی ایما الزمتم بی ایمانکم اے مومنانو تاسو چې آمنا ویلی دی کلمہ ویلی دا تاسو لازم کړی په خپل ځان باندې انواع العقود والعهود ډیر قسمونه الله احکام فی اظهار طاعت الله اوفو بتلک العقود نفاغی پوروالیو کے کلی جتازو پتول عقود و عهود و دلہ باندی پوروالیو کے نمونتبا صفت لگی جتازو پہ پوروالی کڑے دے کنے دے کڑے نویوی چو حلت لکم بہیمت الانعام علامہ بدائی حلال چوستاو دپارا ہر قسم چار پایان بس مون بغورو کچره تاسو دا حلال غنه پتا زو پرواله کړه دې هغه تاسو به کې هغه شک کوي چې دا خرما او دا نه خرما دې کې می شک دې او دینا کرک کوما او دینا نو دروغ دې بیا تاسو وفانه دې کړي په واده باندې چې تاسو الله حلال حلال نه غنه او دا الله حرام حرام نه غنه بلکه اغه حرام غنئ چې تاسو ځان حرام کړی دي په دې سارو کې دې مشرکان سمره حرام کړیو چې دا بحیره دادا صاحب دادا وسیله دادا هم مل رزق او چې حلت لكم بهیمه الانعام دا قطول حلال دی خواه دا تازو چی یادوه کنا دا طول حلال دی رضیو کو پا تحریماتو دا عبادو زکا بندیانو پا دی سدنو کی پزان حرام کلیو دیر سدنو حرام کلیو نخبه پی اکلا غوک بے ولی کٹ کو ایبا بس دا زمون باندی حرام دا دا دا بابا دا او دا دا پلانی دا او دا نو رضیو کو پاگی چدا حرام ندی احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم مگر اغا چلوستلی شی پتا سبان دی پتے قرآن کی چی اغا اللہ حرام کری دی اغا براش ہاں بلداد چی غیر محل الصید وانتم حرم دیم حرام کری دی چی تازو بخکار نکوی پا حرم کی او پا حرام کی داد اللہ تحریمات تی خواه چتا زبان دې د احرام په وخت کې د حج په وخت کې ښکار حرام کړل دي کنه دا به معنی دې پابندۍ وکوي غیر محل السويدي مشه حلالون کې ښکار لراوان تم حرم چتا زبې حرام کې اوس چا به وی چې دې کې د الله سره حکمت ته چې د احرام په وخت کې ښکار حرام کړل دي ابیا نه اللہوی ان اللہ یحکو ما یرید دیکھ تا پوست آجت نشتا بس دا اللہ خواہدہ اللہ فیصلکی آچے غواری دو مسئلے ذکر شوی تحریمات دا عباد غلط احلت لکم حلال سیدون دی او تحریمات دا اللہ سی غیر محل سید دا حرام دا دا حلال نگڑنے گورے اور پسی شروع کی نیازات اللہ کم سی دنا چی دا اللہ نم پی اغسط شوی دا اللہ نم پا کراغلی اگر دا اللہ نظر و نیاز دے دا غیب عزتی بنکویں یا ایو اللذین آمنوا ایمان والو لا تحلو شعائر اللہ حلال مگنے اگر نخی و نشانی دا اللہ دا دینو شاعر الله چری کې ډیر سوزونه دي هغه کې سوزمانی او میاشتې هم دي هغه کې زیونه مکانات هم دي هغه کې ساروی هم دي هغه کې انسانان هم دي حاجیان دا ټول شاعر الله دي ولا الشهر الحرام نه میاشتې د عزت دا هم شاعر دي په دې میاشتو کې به گناہونہ و جرمونہ نکوئے جنگو نخوا ولل حضیہ اوناغ قربانے چی حرم تذی ولل قلائد اوناغ چی غیت عمیل اچول شوی ذل قلائد عمیل والا دے نخوا تا چولی چی دا اللہ پر نم باندی منل شوی دا ندا روان دا او دے نخوا دا چیزی تا بس اکلاس ناچی بیزتی بے نکی اللہ نم دے پکن ولا امین البیت الحرام او ناغ خلق او چې قصی اکڑی دا بیت اللہ دا حج دا پار راضی عمری دا پار راضی ناغم پا شعائر اللہ کی داخل دی نزیت و سنوائیں یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا اگی طلب کی دا اللہ دا فضل دا فضل لخ پل ربو دا رضا دا اللہ دا نیازات اللہ دی بس دا اللہ نم چی پچا باندی واغستے شو کاغا ہر شیو خوا نکو دا حرم دا زمکا دا تا دی بے حرمتی و بے قدری بنکوئے دا کدا شعائر دی دا حرم اغمیاشتی دی فاغی کے با نا فرمانے و گمرائے نکوئے دا دائی بی ذاتی دا خوا او دا غصی دا سمر قربانے چی حرم تروانی دا سمره خلق چې روان دي حج لا عمره لا دا ټول شعائرو کې داخلي تدیبي ذاتي باندې کاوه پیدا حللتم فاستعدو او کله چې آزاد شې د حرام نه نو بیا ښکار کوي بیا خو اجازه شکنه ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. کله چې الله رب العزت فتح را واست مکه معظمه فتح شو او پیغمبر را او صحابه کرام را له قبضه او کړه په مکه باندې او کافرانو څوک تختیز او څوک چا پنا واست څوک سشو ټول نو چلته چې په زړه کې براغلی چنن په زمون غوار راغې نن به مونږ د زینا بدل اخلو. نو الله حکم راولېږي چې نا اسلام دا نغواړي، اسلام رواداری غواړي، رورولي غواړي، همدردي غواړي، خیرخواهي غواړي. نو تاسو درې کافرانو سره ودرېږئ چې څوک بې عزتي ونه کوي، څوک پلاسو چت نه کوي، چې دا خو زمونږ رونه دي، مونږ او دې خو یو شی یو، قریش او عرب یو. خدا دی د خپل جهالت ته وجنا دا دوره زمانه مونږ سره دشمنی وکړنو، دا خو زمونږ رونه دي. چې تاسو سره ودرېږئ او تاسو یې قدر احترام وکړئ نو شاید چې دې اسلام قبول کړي، چې دا اسلام داسې عزتمند دین دی چې دې کې د کافرو د پاره هم قدر شته. ګورو ته فلا اجرمنکم ان لمسی تاسو لره مؤمنانو شنعان قوم دشمن دې قوم ان صدوکم چې تاسو یې منې کړی وې ان المسجد الحرام دې مسجد حرام نا هغه دشمنی ده کنه هغه دشمنی نو هغه به پرې ده هغه به نه یاد وې ان تعتدو اسنا چې زیاتې وکنن په دې باندې چته مو کوي وتعاونوا على البر والتقوى امدادو کې دي سره په توحید او سنت دي سره خو د خره ویو طریقې نه کار واخلې زیو په خپل دي توحید او سنت ته پښوق شي دا زمرخه عقیده ده دا زمرخه مسله ده چې دې کې دی یو دشمن د پاروم امن شتا، قدر شتا، عزت شتا، دا غی سر تعاون دے علی البر والتقوی پا ایمان راولو پا عمل کولو ولا تعاونو امداد مکوی دی سر علی اسم والعدوان پا ظلم و پا زیادی پا شرک و پا بیدت ولی چتاس و سر زیادی اوکے نا غی بوی چل اسلام خوٹیر دا ظلم دین دے اوکه اسلام قبلین او نه به قبلین صاحب وتق الله یریګه د الله نه ان الله شدید العقاب بیشک الله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. محرمات د الله سلورم قسم چې الله کوم حرام کړی دی هغه ته حرام وایې ښا مخکې خاص یو مثال ذکر کو چې ښکار حرام کړی خو خو خاص وخت کې چې د احرام په وخت کې ټول مرنا اوس غیاځي چې ټول مرد لپاره حرام دي. حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی تاسو باندې مردار ودمو وینا بیذن کی ولحم الخنزیر وخذ خنزیر وما اوهل لغیر الله به او هر غشه چې आवाज کړی شو نو مغست شه د غیر الله پاره باندې چې دا د پلانې په نوم نظر د غیر الله حرام شه. اوس مردار څه شی دی دا چې ان پیجنده ها چې دا نور خو پیجنو ودما ولحم الخنزير وما اهل لغير الله دا خو پیجنو خدا مردار څه شی دی دا غي تفصيل کوي ګوره والمنخنقته چې خپشي اوملشي مره ته پړې پریوزی ازولند شي او بيزدا کګړدا کار څه شي دا مردار شو من خانقه ابي کړي شي ول موقوزه ته پګټا وشتل شي وي چې سو کې ولي پګټا باندې او بسو ملشيو چاړ پیرانه کې شو موقوزه دا مردار کا غټ شي دې کوړو کې شي کمرغې دی ویشته په غونډه او مړه شو مردار شو چې سود یې لاله کړی نه وي. والمترضیه او دغرنا ارغختی شویر غړی دلی کله داسی چې بس راور غړی راور مړه شي سو کو ته ونرسي. ونتیه تو پخکر والی شوی چې بل ساروی پخکر وای مړه شي. اما کل السبع او ساروی چې خړلې غې لرا لیوگانو نطول خونی خوڑ لیکن سی خوڑ لیکن ای خوری نکو سو مرے مرے دا سی پستا مستا تی اخری نوری پریزی دا مردار شو تا میتا دا خوا دا دا مرداری قسمون دی خوا وما دو بی حالن نصب الا ما زکیتم ہاں دے پکی ہوئی چی دا طول قسمون چی دی کخا پیشوی دا کما قوزا دا کما تردیا دا پوچی تو تورا سیدی او چاڑا دی پیراخ کا بسم اللہ اللہ اکبر دیووی نو بس حلال شو خوا دا پینزو وارو دا حکم دی خوا چی تورا سیدی او ساپا کیو اتا پی چاڑا راخ کا کلمہ دی پیووی نو بس پاک شو اللہ ما زکیتم مگر آنا چی تاسو پاک اکلا پا کلمی سرم دا وردی سر لگی خوا مخکنا والمنخنقا موقوزا متردیا ونتوی حدا دا یا دی الا ما زکیتم خوا ابریلیانی آغا دا غصر لگی ما اوحل لغیر اللہ سر ویچ دا بل پنمان لشویوا خطا پی کلیموی نو آغا پاک شووی نو ایچ دی سر لگین لکوٹی نور مخکی کا کنا نمردارا وینه به دن کې هغه د خنزیر دې سره لګاو کنا ټول به پاک شي بیا خنزیر کلمه وایا خره اپ مه تبان کنا دا ظالمان دي خان دا صرف دیمون خنقام او قوزام ترضیا نتیها او ما کل السبع دې سره لګي چې هر یو کې ساو او تو تورا سیدی اولال ذکرن باس پاک اشوخا نو اغتا چی یاده نو اغوز ذکر کئی خوا اغید ما زکیتم نرست ذکر کئی وما زبی حالن نصبی او ساروی چلال کلیشی پدرگاونو کی نو حرمت دا حرام اخلق دا سی خوری لکا ما زو به حالن نسبی چې خلق منختو کې او بابا لوسی اول تک حلال کی اذا بابا ملوانه به خوري دغه حرامه علن نسبی او په ایست طریقې سره نه جایز کیږي ښا کشرذل به کلمه وای خدا سذل ک په خنزیر چې کلمه وای وان تستقسمو بالازلام او حرام دی دام چتاو تقسیم کوي په غشو یو زمانہ دا عربو د جاهلیت یو طریقه وا چې په غنا تنه په لستنه به یو خواغستو او هغه به لالتو نبی غشي ولا جوړ کړی ولاسو په په دې باندې به تقسیمو غشي به راغستو در سړی په نوم باندې نو کو پاره کې ببره خوا ک بنوا بس عرصه چرا لیم دا سی غشی او پاگی باندی بی لکل کلیو آو لکل بی کلیو چینی ما برخا سلور ما برخا انزا ما برخا شپک ما برخا او اتما نحما دا بی لکلیو باز بی پاکی خالی پریخو نو تیا براوت نو وی دا ډیر بدبخت دی وګور نصیب باندې خوار دی اړو سران تقسیم کول بغښو ته د جاهلیت رسمو ته حرام کو ذ مانان تستقسمو خپل نصیب معلومو خپل قسمت معلومو بغښو دا براره ته هوبل یو بوتو هغه سره بسړې ناستو هغه خلق لغشی راستل چې څوک براغه او خپل نصیب به معلومو نو سړی ته وی چې هو دا 100 روپے والا ازما پنن باندې غشی راو باسا نک باغی بارسلی کلیو که خیر باو که شر باو ارس باو نو بس ویدا ما قسمت دغا سی دینو دا بز ما قسمتی نکا سوک با خوشحال سو سوک با خپشو دا امانا دا چی قسمت معلومو ہے پا غشو سرانو دا حرام دی ذالکم فسق دا حرام دی دا گناہ دی چکل دا ټول بیان شو کنا اللہ وی الیوم آیئیس اللذین کفروا من دینکم نن رضینا امید شو کافران استاسو دا دیننا اولی دا غیبا کسا پاتی نشنو دا غی دین خود طول دغاو خوا مرداری وینی خنزیرو ماوحلا دا غی دین دے ادغا تقسیمونا و غشی مشی اغی دغی تا دین وی او چکل دا طول اللہ حرام کلل نو اغیوی زوست مونگلے پکیڑو سپرین خود نوکہ اغی اسلام تا سیرا دوانو عرص پاتشو یا یسل لذین نو میدشو کافران استاسو دا دین یو دا مانا دا مقی کا قبلو خوست نا قبلی خوا دویم نن امید شو کافران استاسو دین نسمانا دیپ دی دین کی گوتی والی او خلق لے پڑو کی شکونا چولو چمون بدا دید دین رد کو او باطل بے کو وجدار سا حرام شو کنا باس دغید باکی پار باکی زیپات نشد گوتو والو خوا فلا تخشوم مېره کې د دې منسوبونه د دې د تجاویز او تدابیرونه وقشانه الله وی زمانه یې راکوي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ می پرکو تاسو ته کامل می کو تاسو له دین تاسو سم مطلب یعنی احکام اکملت د احکام سره لګي د دین احکام ټول پوره شو واتمم تو علیکم نعمتي اپوره مې کو پتا زبان دې نعمت خپل طریقې مې هم پوره کړم اتمام ستوي طریقې چې د هر عبادت خپل طریقه ده کنه د څنګه چې عبادت پوره شو نو طریقې هم پوره شوې نو سپدین کې د دې ضرورت پاتې نشو چو سوک پکی زدان نسا حکم راو باسی نا او مکمل شوی دے یا که حکم نئی نیا عبادت لزدان نا طریقہ جوڑی چو ذکر بکو خوب جہار سارا نا دغا اجازت نشتا دیکھا دعا بکو خوب جمع باندے نا اگا پیغمبر سکڑی دی کنا چا اگا سکڑی دی نا اگا کوا واتمم تو علیکم نعمتی پرمی کو پتا سبانے نعمت پل و رضیت لکم الاسلام دینا اولاوی زر زائمان زخوش علیم استاد دا پارا چه اسلام استاد دین شیم پبل دین اللہوی نیم خوش علیخا و دی دین چه اسلام دے دامی دیر فاق دے ان الدین عند اللہ الاسلام دیوان دی او سوالو چې د دین خو پس بیا خلکو پکې په دین کې ډېر اجتهادونه کړی دي امامانو او مسائل یې راستلی دي روح المانی وی فعلم ان مستنبت الفقهاء من الاحکام بل اجتهاد من الكتاب والسنة داخل في الدين الكامل دا دين نبار ندي دا خو پا دين کی اوخو ارچا تنخ کاری دو دا ارچا علم و تنرسی دو نو امامانو اجتهاد وکنو هغه ته نراويست ته کامل دین نه بار نه دی کامل دین نه هغه باری چې خلق نظر د غیر الله کوي او غیته حلال وي دا به کامل دین کې نشتا دا د پکې ځان نه سجور کړه فمن اضطر فی مخمصۃ هغه څوک چې محتاج شه فلوګه کې لوګه پیراله او بل سن پیدا کیږي اس نشته دي اکشته دي نه دغه مردار دا وینه دا وخه دا خنزیر دا سیدونه دي نو کدی خورینه نمری الله وی غیر متجانف الاسم چنبوی دے قص کون کے گناہ تا پدینیت پہ نخوری چدا خواگدہ نزکے خورم تاو گناہ دے یا دادا چہوکے ندے موڑ دے اخوری ہے داو دے قص کئی گناہ تا ننا چخوا تو محتاج ہو او دمر قدر اخوڑا چی جواندے پی پاتی شی پین اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخون کے مہربان یسألونک ماذا احل لهم حرام بیان شو ټول حرام حرام ټول ناغه وخت کې خلق تپوس کو چې حلال په کې ذکر نکړو خو بس په مخه باندې حرام ذکر کړو چې دا حرام دي دا حرام دي دا ناغه حلال به هم ذکر کړیو کنه تپوسو کو چې ما ذا احل لهم اگر کوم سی زونه دي چې دې لپاره حلال کړی شوی دي قلو تو آیا احل لكم الطيبات حلال کړی شوی دي تاسو لپاره پاک سی زونه صفا سی زونه ګوره چې دین علاوی هغه ټول حلال دي کنه دا خو یو طریقه ده زده کړی اسانه اسانه طریقه زده کړی ده چې کوم سيزونه لګي هغه به ذکر کې او بیا به وای چې بس د دینه سیوا ټول تاسو ته حلال دي ښه دا کومه کې سورې نساء کې محرمات ذکر شو حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم کنه سوال له سپوره نو وی وی چې وحل لكم ما وراء ازالکم اخو ډیر شي دی په لبیا سلګ ندی نو بد دینه سیوا ټول چی غدي حلال د اسانه طریقه وکنه ها او هغه طیبات چې هغه پاک سي زونه دی بس چې مردار نه وي وینه نه وي وخت خنزیر نه وي منظوره د غیر الله نه وي ها او مذبوحه نه وي د غیر الله بس د دینه په لاره ټول حلال اسمره سي زونه دی بشمار حلال جو تاسو لپاره صفا او ستر سيزونه طيبات مدارک وي کم دي کل ما لم ياتي تحريمه كل ما لم ياتي تحريمه في كتاب الله والسنه والاجماع والقياس چې دا وی حرمت نه په کتاب الله کې راغلي نه په سنت کې راغلي نه په اجماع کې راغلي نه په قیاس کې راغلي هغه ټول څو د پاره حلال شو کنه ها هو چې د کوم حرمت په قران کې راغلي لکه دا شو دا خود حرام شو د کوم حرمت په حدیث د رسول کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې په درندګانو کې هغه سيزونه حرام دي چې په خلی باندې یو شی شلی هغه ته سباع البهائم وي هغه حرام دي او په مرغانو کې هغه چې په پنجو کې بل مرغې رانی سي هغه حرام دي نه په حدیث کې رالو چې په غاخونو باندې یو شی خوري درنده کار کوي ښا لکه شرمخان دیوگان او یا په پنجوی نیسی لکه دا اخکاری مرغی حرامی دی کنه که وڑی کلوی خجبل مرغی رانیسی باز باشا او شکرا او باتور او دا سدون چی دی یا دا تپسان کارغان دا حرام دا سنت کی راگلی بخواد دا سی کلی پا قیاس کی راگلی نوع قبائی انور پاک سدون دی وما علمتم من الجوارحیم او اغا سدون امستاو دا پار پاک دی چخکار کوئے پاگی سیزونو باندی چه تاسو والا تعلیم ورکلی ما علم تم چتاو تعلیم ورکلی اغیل من الجوارحیم چخکار کون کی سیزونو دی کخکاری سپیشو یا بلی او شیش او پاگی تاسو خکارو که نو اغا شیستاو دا پار حلال لی اگر کسپے مردار دے خلی پلیتا دا کوستا سو لے تعلیم ورکڑے دے نو دیو جن دا اخکار ستاو دا پارا حلال شو مکلبینا تاسو با پری خودن کیے دے لرا پخکار پسی سپے بتا سر اولاری چال تک سویا پاسی دا یا اسے پاسی دا اور سو تاسو دتا نہیں ویلی اواز هم نی ورکړي ا دې بولاړي ا جتا زو په اواز ورکو چيني سي شيلا ا دې ورمن ډکړه نو بس بیا دا صحیح دي کنه ها دا نمونه ولا خلق يخي خان کس پیه کس پیه ني سي اچي نو ري ورمن ډکړه اواز تبا وق دي کنه مکلبینا تاسو پر خودن کیه تعلمون اونا تاسو با تعلیم ورکون کی ادیل را مما علمکم اللہ داغی چه اللہ تاسو لتعلیم در کرده فکلو نخرین مما امسکنا علیکم اغخکار چه تاسو تے تاسو لے وساتو تاسو لے وساتو نگور دا پا تعلیم کی شرطو ندیخا یو شرط داد جوارح جمع دا جاری حتن دا چه زخمی کی چه وینتی نا اوباسی حالا بیا پل داری چه تاسو بے پریک دے اور پسی پخپلہ بندی کاغسویں اولی دا پخپلہ ور روان شا آخو زان لینی سی تالا نا آگا ندے درم شرط دادے چه وینی و نو پخپلہ یا نخوری تالے راوڑی دا تعلیم دیکھا سلورم شرط دارے چه وذکر اسم اللہ علی چه کلور پریدے نو اوائے پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر نو بس چه اغاق کارو نیو کنا او تاسو ارسے دے او مڑو نو خیر دے کسا پکی اوخو چاڑو پی راک آگئے او کسا پکی نو نو بس کلمان پی ویلی دا کنا اوینا تناغی استلی دا دے حلال شوا یا دوینم دا اللہ پاوی باندی پوخ دا پری خودو کی فتق اللہ ویریگی دا اللہ نا ان اللہ سریع الحساب بیشک اللہ دیر در حساب کون کے دے دیو تاوی چی دا حلال شو ستاو دا پارخا تاسو ایچ منگلس حلال شو الیوم آحل لکم الطیباتو نن رضی حلال کری چو ستاو دا پار سپا و ستر سی دونا اللہ دن آگا گندہ گندہ ختم کرو دا مردار مخورے داوین مخورے پاک سیدو نخورے وحل لکم الطیبات فطعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم او حلالات اگر کسانو چی اہل کتاب دی اغسطاو دپار حلال دا کہ یہودو نسواراو چرتسشے حلال کو نخورے ځکه غریب دا لانو مخلیخه دا اغستاو د پاره حلال دی اگر کا کافران دی ښا فای پینوم دا لاخ لچ اصلي اهلی کتابي یو هو ګلابي اهلی کتاب دی لکه په مونږه کې چې صحیح مسلمانان دي اسدا کبال دی پر الیان او شیعاګانو ان زکه سي په يهودو کې مخه نو په يهودو کې سوګدا سي چې هغه د خپل دین نه چرته بل په لاړې دلی او په لاله باندې د الله نوم ناخلی چې بسم المسیح یا عزیر او تاسو واورید بیا مخره اچھا اوریدل یم نه کنو کار سی پیویلی ها پتا ته اجازه ته چخره ها تا په خپل غوګونی اوریدلی چې د بل نوم په غیر الله نوم په واغستو نو بس خره ځکه قران ویلی چې وتعام الذین اوتل کتاب حل لكم ها او کتا سی شک کې چیرې څه پته لګي او اسنه چې نو په ګومان باندې ستا علم خونیش تکنا نو پا شک باندی سکسلا یو حلال شی حرام ہے اخو اللہ حلال کری دی چی وطوام اللذین نو تی پا شک باندی حرام ہے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْ آخَا نو دیر خلق پا دیغا زباختا دے مولانا سبق موحدینم دی ویدو پا دیغا اٹل کے دوڑے نفرما بولی ویسو پتا لگی چیزی پی کلمہ ویلی دا کند ویلی دا جیبا خبر دا دوی دا پارم چرگ نخورما اولی بی خلقوی چی دا دی پا کدا دا کی چیزی لکم دانا ورکی اکم خوراک ورکی نو اگی کی وینی او اگی کی داسی او اگی کی آسی وی چی گورا لیدلی دی نی کنا پا خپل استرگو نو پا دی باندی او شیزان باندی محراما وا دا خلق اسی پا مصیبت اختا دیکھا فتو آمکم حلو اللہم استاسو حلالا دید پار روازان والمحسناتو من المومناتی او پاک دامنی دا مومنان نا اللہ استاسو دا پار جائز کری دی کنا اگر ایک حشک نشتا و دید پار ذکر کو چو والمحسناتو من اللذین اوتو الكتابا دغسی پاک دامنی پا خپل دین کی یهودیانی او عیسائیانی اغیم ستاو دپار حلالی دی خوچ پا خپل دین کی پاک دامنی دانا چی یهودیانی اصل کی او چی تب دہریان شوی قاضیانان شوی سنورتو دی جوڑ شوی نا محسنات ندی کنا چی پا خپل دین کی خو پاک دامنی کنا خوا او اغی سرطنی کا کہنو خیر دی ان اللذین اوتو الكتاب من قبلکم دا کسان نا چور کلی شوی دا ویته کتاب مخ کستا سنا اذا ته تمون او جوړون کلی چور کتا سدیتا محرون ذیم محسنین غیر مصافحین تاسو با پدی نکاح کی پاک دامن یې انبه بدلمن نور سنیت بام نی بس د خپل ځان پاکوالی دا به مغرضی چیر اوس اسره له څوک نه راکئ او پیسې د رښتته دي او خلک اسې چې دي نو خوښ مې نه دي او دا يهوديان او عيسایان را لخي دي د دې اخلاق کولی دي د دې رویه خدا طریقې خدا او الله جائز کړی دي نو بس دې سره نکاح کوما صرف د دې لپاره چې الله جائز کړی دي او زه په ناروونه بچم ابیا کراچی کې هو خام خاکه خا دغه دل تسنا روا شو سزلم او تبای شو رولا بدل تک دې نکاح ده د يهوديانو سره کې د عیسایانو سره خو د نارونه او بچکی کنه محسنین غیر مصابحین نیت به دای چې الله پاک دامن شو او بدنام نشو چرته ها ولا متخذی اخدان انا بای نیون کی دغسی دوستان بغیر دنکانا نا ومن یکفر بالایمان او دا بیات ساتی چتا خو ٹک دا نکاو کو دی یهودی سرا او دی عیسائی نصرانی سرا وگر اپل دیوانو لی تبی راڑے تبی مسلمانے خوا اکا تبا راڑے دی نارس دی خراب کرو اگر چاچه کفر کو پس دی ایمان نا او دا غیتی نی قبول کو یهودیت و عیسائیت فقط حبتو عملو عرص خراب کرو خوا عمل تباو برباد شد ای با دی پاخرت که دا تاوانیانو نا دا اول باب پنځو آیاتونو کې سورۃ المائده او دې کې سلور او مسلو ذکر او چې تحریمات د عبادت غلط او حلت لكم اچا حرام کړی تحریمات د الله صحیح غیر محل السوید کارونه کې ګره نیازات د الله صحیح لا تحرموا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله او محرمات د الله صحیح حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر سلور مسائل بیان شفا فاخر دعوانا.